राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में जो चटपटी लगनी चाहिए ना वो नहीं है, केवल अपनी चटपटी की कमी है, अपनी लालसा की कमी है, कोई कमी नहीं है। और केवल मेरा कल्याण हो जाए, ये केवल कल्याण और कुछ नहीं, और कोई चाहना ना हो, केवल अपने उद्धार की चाहना, अपने कल्याण की चाहना हो जाए तो बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए, बड़ी सरलता से, बहुत जल्दी विशेषता से, इतनी सुगम बात है। पारमार्थिक उन्नति प्राय लोग कठिन कहते हैं, पर संत महात्माओं से मैंने सुना है कि सुगम है, और बात ठीक दिखती है। कारण कि अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान में अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी, अपने स्वरूप की, तो अपने स्वरूप के बीच बाधा देने वाला कौन? कोई बाधा दे ही नहीं सकता। तो इतनी सुगम है अपने स्वरूप प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, और फिर इससे आगे तो अपना जिसका अंश है उस परमात्मा की प्राप्ति, जो अपना है खास, तो उसकी प्राप्ति वो तो अपना है ही, तो अपना उसकी प्राप्ति में क्या कठिनता। जैसे बालक के लिए माँ की प्राप्ति के लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, क्या उद्योग करना पड़ता है, अपनी माँ है, माँ की गोदी में चट चला जाए। इस तरह से भगवान तो अपनी माँ है, तो उसमें बाधा क्या बात है। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा। खुद मन में ही अपने अटक बना रखी है, तो सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, किस बात की अटक भाई, अब उसको जाना चाहते ही नहीं, अब तो क्या किया जाए। चाहते हैं तो थोड़ी चाहना है, दोनों चाहना साथ रहती है, साथ संसार की चाहना भी पूरी हो जाए, भगवान की चाहना भी पूरी हो जाए। जिसमें बहुत आदमी तो संसार की चाहना को मुख्यता दे रखी है, और परमात्मा की चाहना ये भी हो जाए तो अच्छी बात है। मार्गे प्रयातोर मणिला भवन में लभेत मोक्षो यदि तरी धन्य, रस्ते में मिलते मिलते मणि मिल जाए तो वो भी ले लेंगे अपने, ठीक है। थोड़ा शीघ्र जाया हुआ है, गर्मी के दिन है, गंगा जी ठंडी ठंडी है, वहां मौज से रहेंगे, कमरा बना हुआ है, पंखा लगा हुआ है, आराम की चीज है, और सत्संग कर देंगे भगवान मिल जाते अच्छी बात ऐसी बात खुश ले वाली है तो कुछ भी लाभ होगा ही तो कुछ भी लाभ होगा ही असली हो तो असली लाभ हो जाए है नकली हो तो नकली हो गई अपने कहते गाले से तो मीठो नावेज तो बन नावेज तो असली भीतर की लालसा नहीं है ये जगाओ अपने लोग ये जगाओ अपनी लालसा को जैसे भोजन बढ़िया मिले ये तो हरेक आदमी चाहता है परंतु मेरे को भूख बढ़ जाए अच्छी लगे इसी तरफ चेष्टा कम करते हैं अच्छी अच्छी बातें मिले सत्संग बढ़िया बातें मिल जाए इसकी चेष्टा तो है पर हमारी भूख बढ़ जाए इसकी कम है विशेष ये बढ़ाओ कि हमारी भूख बढ़ जाए हमारी लालसा बढ़ जाए भगवान की प्राप्ति की लालसा वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो बड़ा फायदा होगा भूख तेज होती है तो दुख की रोटी से शक्ति आ जाए साधारण भोजन से भी ताकत आ जाए अरे अभी नहीं ठीक न हो तो बढ़िया बढ़िया दे तो पचेगा ही नहीं पसंद ही नहीं होगा गड़बड़ी हो जाएगी इस वास्ते खास जरूरत है भूख संजोति जी महाराज रहते थे उस झाड़ी में हम गए थे तो महाराज परमात्मा प्राप्ति कैसे हो तुम कहले भूख से होती है उन शब्द आई वही भूख है और हम भूख जानते हैं इसके भूख कैसी है मेरे को पता लगता है ऐसी भूख होती है तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है भूख कठिन है अरे भूख आप लगाओ लग जाएगी प्रार्थना करो सत्संग करो इससे फायदा होता है और भगवान से प्रार्थना करो और ध्येय बनाओ लक्ष्य बनाओ कि हमें तत्व की प्राप्ति हो भगवत प्राप्ति हो कल्याण हो जाए भगवान मिल जाए इसकी चाहना भीतर भी बढ़ाओ संसार की प्राप्ति होने में तो चाहना भी होती है उद्योग भी होता है और फिर प्रारब्ध होती है तो तीन बात मिलती है रुपया कमाना चाहे तो उद्योग भी होना भाई परिश्रम भी करना होगा परिश्रम भी चाहना भी होगी चाहना बिना परिश्रम भी कौन करेगा तो चाहना भी हो और परिश्रम भी करे फिर भी भाग्य हो तो मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी चाहना और उद्योग दोनों करने पर और परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना क्या होती है केवल चाहना मन एक परमात्मा की हो केवल केवल एक और नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई दूसरा नहीं केवल चाहना केवल होनी चाहिए प्राप्त प्राप्त हो जाएगी क्यों हो जाएगी कि वो परमात्मा सब में है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परिपूर्ण हूँ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सबके हृदय में भगवान रहते हैं कितना नजीक है कितना नजीक है कि जैसे मैं हूँ कहते हैं मैं वो मैं दूर है मैं से नजीक परमात्मा है मैं दूर है परमात्मा नजीक है इतना नजीक है घट घट व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर कपट तज चित से भजे तो सन्मुख होए जरूर अति नेड़ा नहीं दूर अत्यंत नजीक है इतना नजीक है दूर स्थम शांति की जता दूर से दूर भी परमात्मा नजीक से नजीक परमात्मा बीच में परमात्मा ऐसे परमात्मा है अब उसकी प्राप्ति की केवल केवल लालसा नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हर्षि जगत प्रीत भूपात संसार का सुख असर विषय भोग नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात वो लगन लगती है तो पांच नहीं सुहाते विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत और बहु बात, ज्यादा बातें सुहाती नहीं। जगत का प्रीत प्रेम, जगत की तरह आकर्षण, ये सुहाता नहीं। अधिक निद्रा सुहाती नहीं, बैरण हो रही नींदरिया, नींदरिया बैरण हो रही, नींद बैरण हो गई। आज नींद आ जा तो अच्छी, नहीं आवे तो दुख हो, नींद आ जा, नींद आ जा, बैरण हो रही नींदरिया। हंसी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, बहु पाते हैं इधर उधर अच्छी नहीं लगती, चित्त नहीं लगता, नहीं नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, सिर सिर व्याकुल होता गया, दिल नहीं भूख रहना नहीं निद्रा, सिर सिर व्याकुल होता गया, चितवन मोरी तुमसे लागे पिया, चितवन मोरी तुमसे, बार बार व्याकुलता रहती है, वो व्याकुलता आप जान जान कर करो नहीं तो भी बात फायदा हो जाए, नकल से असल बने। आप जितने बैठे हो कृपा करो कि हे नाथ मेरे भगवान मिल जाए, प्रेम मिल जाए, भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान को न भूलो, हे नाथ न भूलो, यू जान करो, या जान कहीं करी भी असली हो जाएगी, नकली करो नकली नकली से अभी असली हो जाएगी, शुरू कर दो अपने, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ कृपा करो मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, केवल ये मांगो आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा कर दो तो मैं भूलू नहीं। प्रार्थना करो रात दिन, चलते फिरते उठते बैठते, भीतर से कहते रहो हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा मैं भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा मैं भूलू नहीं, मन ही मन से ऐसा कहना शुरू करो। अरे करके देखो तुझे भाई, ये तो सीधी सादी बात है, ये कठिन ना था, इसमें इसमें कोई परिश्रम नहीं है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, चतुराई की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने करने की कुछ लड़े करने की कुछ भय नहीं, केवल ये नाथ ये प्रभु मैं बोलू नहीं, कुछ जोर नहीं आता। दूसरी बात एक और ध्यान दो कि इनसे नुकसान कुछ नहीं होगा, ऐसा शुरू कर दे तो कोई नुकसान होता है यार, इसमें नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, कोई हानि नहीं है, इसका निसंकोच करो आप, निसंकोच, कोई भय नहीं है, इसमें कोई अनिष्ट नहीं होगा, तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं है। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना है नहीं आन, हानि नहीं है, नफा ही नफा है, जितना दिन करोगे जितना आप करोगे उतना लाभ ही होगा, बिल्कुल आपके लाभ होगा, आपके द्वारा औरों को लाभ होगा, ऐसी बात है। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु नाम का जप कर दो, नाम पर जप करते रहो और भीतर से कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, सब कर मांग एक पल राम चरण रति हो, सब कर मांग जितना दान पुण्य धर्म जब गंगा स्नान किया जाए उस गंगा मैया से यही मांगो कि माता जी ऐसी कृपा करो राम चरण रति हो, भगवान के चरण में प्रीति हो जाए, सब कर मांग एक पल राम चरण रति हो, तिनके मंद मंदिर बसो शेरंग सीता जी से दोनों भाई वहां रहो, वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, उसमें एक स्थान ही बताया है, तो कहां रहूं ऐसे पूछने वाले पर जिम्मेवारी हो जाती है, जो बताओगा वो रहो, और नहीं रहे तो मेरे को पूछा क्यों, मेरे को पूछा तो रहो, तो भगवान पूछते हैं, तो बस सब कर मांग एक बार राम चरणति हो, ऐसे मांगो वही बात ही बात, अरे मांगा मिले कहावत है ना, अरे मांगा मिले माल जारे कहीं कमी रे दाल, बोलो कहावत है मांगा मिले माल जारे कहीं कमी रे दाल, बताओ कहते हैं लोग मांगने से मौत ही नहीं मिले, अभी कहा होते मांगने से मौत ही नहीं मिले, मांगने को मिले नहीं है, मांगने राग थोड़ी मिल जाए, रोने से राग मिले, अब ये कहा होते रोने से राग मिले, रोने से राज मिलेगा। यार मंगिया मिले माल सारे कमी कमी रे लाल, बोलो भाई क्या मोल उचार, तो भगवान के यहाँ ऐसी पोल है पांचों सवार दिल्ली से आया पांचों सवार जो साधु तो हे नाथ भूल दो नहीं, हे प्रभु भूल दो नहीं, हे प्रभु भूल दो नहीं, नाम सब करते रहो बस। और तुम देखो मैं दूसरा क्या करता है क्या नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपनो भवन बुहार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपनो भवन बुहार, दूसरा क्या करे, ये साधु या नहीं करे साधु मत करो, ये भाई सत्संग क्या करते हैं, ये बहना क्या करती है, ये क्या करती है, तुम पंचायत मत करो। देखो व्यापारी होता ना बढ़िया, वो व्यापारी होता है सब दुकाना खुली होती है तो भी वो तत्परता से बेचता है हमारा माल बकरे, और कई कई दुकान तो बंद हो गई, कई दुकान खोल दी है तो भी यही होती है मेरा माल बिके, अरे दूसरे सब बंद हो जाए अपना ही रहे, हलम तुम चुप रहो ले जाओ, और कोई जग जाएगा दुकान खोल देगा, जो कोई नहीं करे तो करे, कोई करे कोई नहीं करे तो करे, सब करे तो ही करे, अपना तो बात एक ही है, अपने बात ही मनाथ प्रेम हो जाए, आपके चरण मीठे लगे, आप प्यारे लगो बस, ऐसे कर दो कृपानाथ तो आप प्यारे लगो मीठे लगो, ये कहो बार बार कहो, कहते पीछे पड़ जाओ, बचपन का याद नहीं है, बचपन में बचपन बात याद नहीं होगा, माँ का पल्ला पकड़ ले ला, मेरे को लड्डू दे दे, मेरे को मिश्री दे दे, ठहर जा, मेरे को तो दे ही दे दे, अरे ठहर काम करो, दे दे मेरे को तो खेल तुम्हारे पकड़ दे दे, फिर ज्यादा तंग आया दे दे ले बस जाए, पांच रुपये को कुछ लड्डू बनी ऐसे ठाकुर जी को तंग कर लो, समझे कि चाचा बस ले ले अपने मोहन हुए पीछे पड़ते जाओ, तुम्हें वो माता से माता बताया सबसे पहले, तुम्हें वो माता से पिता दो, माता राम मत पता रामचंद्र माँ का नाम देते हैं, ये माताओं में सब में दया आई है प्रेम आया है वो भगवान से आया हुआ है, खुद का नहीं है, ये भगवान का खुद का है, वो कहीं से आया हुआ नहीं है, खुद है, रो पड़े तो फिर माँ से सहा नहीं जाए, संसार का दुख कितना ही रो भगवान परवाह नहीं करते, अरे भगवान के लिए रोए तो भगवान सह नहीं सकते, हो नहीं सह सकते, मेरे भी होता है कसरत है नहीं, जब नसीली करुणा करी द्वार के बस होता होता पहुंच गया, नींद होगी भगवान की नींद, ऐसा सुना कोई है नहीं, उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई नहीं है जो सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र की सुरद है वो, बिना हित करने वाले बिना कुछ सहारा करने वाले अपने है, तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है, वो कृपा ही कृपा बड़ी बड़ी कोई सोने से बड़ी बड़ी चीज है नहीं सो मूर्ति, जो कृपा ही मूर्ति कोई कृपा ही कृपा इकट्ठी कृपा ही कृपा ही है, तो रोने वाला चाहिए होता रोने लग जाए तो भगवान रविजा महाराज ऐसी बढ़िया बात है, तो और नहीं तो ये तो करो, अरे प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज देखो ज्ञान दो तो आपके जिज्ञासु भक्तों को दो, दर्शन दो तो आपके प्यारे भक्तों को दर्शन दो, भक्ति दो तो आपके भक्तों को दो, बढ़िया बढ़िया चीज है सब आप प्रेम भक्तों को दो, मेरे लाए तो मेरी लगा दो, जो मुर्दगी ले गया करते हैं वो तो मेरे में अग्नि तो जला दो नाथ, आपके बिना जलन हो जाए, जलन एक जलन लगा दो, अपने बढ़िया बढ़िया चीजें औरों को दो। और तो ने बांस दे मेनू था बांस दे दे बांस दे दो जब मुर्दे को दिया करते अब ईश्वर नीचे कहीं उतरो बताओ सगा सगा आया लागे कैसे थान अब रावण चिंता बोले था ईश्वर देवड़ी याद नाथ आग लगा दो आपके बिना आग लग जा भीतर आग तो मुर्दे को भी लगाते हैं ये तो कर दो मैं कृपा करो भगवान रे पीछे पड़ जाओ ना जग पड़े ना जग लेने दे भक्तों ने कहा है ना मैं देखूं और को ना तो देखने दे ना तो मैं और को देखूंगा ना तुम्हारे को देखने दूंगा मैं बच्चा है ना गोदी में बैठा है ये देख रहे ठंड पकड़ मेरी तरफ देख क्यों नहीं देख क्यों ठाकुर जी कह दो और बस आप यही रखो ना देखू मैं और को मैं नहीं देखू नहीं तो ही देखने दे दूंगा नहीं ऐसे पड़ जाओ ठाकुर जी राजी हो जाएंगे ठाकुर जी के पीछे पड़ जाए तंग करने से ठाकुर जी राजी हो जाए कितनी बढ़िया बात है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रघुनाथ जी महाराज का भजन करो खीर भव भव भीर उल्टो सुर जा धरती पड़ी बीच। और एक बात बड़ी विचित्र कही अंधाधुंध सरकार है कुछ हिसाब विशाब कुछ नहीं है भगवान की अंधाधुंध सरकार है अंधाधुंध सरकार है जुड़े इस बार अंधाधुंध सरकार है लग जाओ भजन में खीजे दिनों परम पद रीजे दिनों दास समझे कि तो अंधेरों सफा अंधेर हुई है विभीषण ने राजीव गए विभीषण लंका दी रावण में क्रोध किया परम पद दिया तो अंधाधुंध है ना राजी उस घनसी दल से आई है इस बार डरो मत अंधाधुंध सरकार उसे ले पड़ो हो रहे थे लूट हो ले पड़े आप लूट आई हुई है पकड़ो हुए ले लो भाई ले लो राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट पीछे ही फंसता है प्राण जाएंगे छूट लूट मात्र से मिले जितनी लूट लो अपने लूट राम नाम क्यों लूटे रहे थोड़ा कर्म ना फूटे भूट तो राम नाम धन लूटे राम लूटो लूट सका तो नहीं पैसे ही फंसता है प्राण जाएंगे इस वास्ते अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक खीजे दिनो परम पद रिजे दिन लंक रीस भी आ जाए नी भगवान ने तो क्रोध हो भी विदेव से भरे तुल्य क्रोध में वरदान की तरह ही है भगवान का तो पीछे पड़ जाओ भगवान शंकर तो कहते हैं महाराज बार बार बार मांगो मैं बार बार मांगूंगा तो बार बार मांगे जो नाराज हो जाते किफरी पड़ जाए कुछ मेरे को दो बार बार बार मांगो और हरीश देव हो गुस्सा मत करना हमारा मैं बार बार मांगूंगा मैं खुशी होकर दीजिए गुस्सा नहीं बार बार बार मांगू हरीश देव श्रीरंग अरे भोले बाबा क्या मांगते हो ते अबाध भक्ति विघ्न रहित और सदा सत्संग सत्संग माना बोलो कैसी बढ़िया बात हुई है भक्ति सरोज अन पाए नहीं अपाय रहे विघ्न रहित बाधा रहित और सदा सत्संग सत्संग की बात है सत्संग की बड़ी महिमा है लंकनी बोले लंकनी हनुमान जी महाराज गया तो छोटा सा रूप धारण करके और प्रवेश हुआ भीतर लंकनी ने पट पकड़ लिया रावण को सब पैरा लगता बड़ा बढ़िया महाराज और पकड़ लिया एकदम है कि मोरा लंक कर चोरा लंका में चोर आता नहीं खा जाती हूँ कल वो कर जो खा जाऊ खा जाऊ तो भगवान ने हनुमान ने खवाया ऐसा मुख्य मारी खा ले मुठ का एक ताय का पिहानी कह दो तेरे ब्रह्म तो धन नहीं ठहरा मुंह से लो पड़ लाएगा पढ़ाने लगे हनुमान मेरा मुख का कोई मामूल थोड़ा उसमें राजी हो गए क्या बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति सब एक तरह धरो और एक तरफ नवमात्र का सत्संग तो आप बोला सत्संग हुआ ये सत्संग गुरु गुरु बोलो राम नाम थोड़े सुनाया आपका सत्संग है महाराज बड़ी कृपा करी आपने बड़ी कृपा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग स्वर्ग और अपवर्ग सुख सुख मिल जाए तो भी सत्संग समान सुख नहीं इतना सुख मिला खून पैरे और मोर में ऐसी लगी खून पैर बह गया ये सत्संग देगा सुना सत्संग कैसा बढ़िया होता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग आपने कृपा कर ली तो बेचारी ने ठीक तो कहा महाराज ने कभी लंका में कोई चोर गए जगर में खजे हुए तो हनुमान जी मुक्की भी क्यों मारी और तो पैरा लगा रही थी तो हनुमान जी तो न्याय नहीं करती अन्याय करती है लंका में चोर जगह मारे और चोर बैठा राजा खुद तो लुगाई ने चोर लिया है तो थे खाई गोरे मैंने खबर लगी है मोर हार लंक कर चोरा लंका में चोर है जब मरा हार है तो पंच बने खा नहीं तो मंद खा मुख ही खा कैसी बात है भौरा वह खुश होगी कि बिकल होश जब कभी के मारे जो तब जाने से निश्चर सुना अब निश्चर बांत हो जाएगा मेरा और आ रहा पुण्य बहुत मानो बहुत पुण्य आज तात मोर अति पुण्य बहुत देखो राम तेरे देव नयन राम कर दूत राम जी के दूत का दर्शन हो गया मेरे पुण्य बहुत पुण्य हो गया ज्यादा पुण्य था उसका फल है मुख पाप का फल होता वो कितने मेरा बड़ा पुण्य बहुत एक आए राज राम राम जी का दूत मिल गया बाद में निहाल हो गई खुश हो गई तो महाराज सत्संग तो इतना दुर्लभ है कि मुक्का हो जाए तो भी स्पर्श हो गया कि नहीं हनुमान जी महाराज का बोलो संत महात्मा को स्पर्श हो गया कितो का ठीक हो गए खून पड़ो भले ही ऐसा दर्शन मेरा काम है दर्शन दे थे वो आज राम कर दूता बड़ी कृपा करी भगवान के साक्षात दूत राम जी के प्यारे भगत का दर्शन हो गया स्पर्श हो गया तो सत्संग बड़ी दुर्लभ मारा तो सत्संग तो महाराज मुक्का लगे तो सत्संग हो जाए अपने करते प्रेम से भगवान की चर्चा करते है कोई खूनार मुंह से गंगा जी नहाओ खूब मोल से रहो भोजन पाओ ठंडा जल गर्म मटकियों में नहीं मिला तो ठंडा जितना गंगा जी पीड़े को नहीं मिले और नहाने भी खुला पीड़े को नहीं मिले ऐसा नहाने को खुला जल डुबने लगाओ बोले ये कृपा भगवान की नहीं तो कहा होते इन मुंडे ने ना खीर कठिन महाराज इन मुंडे ने ना खीर अपने भाग्य शहर देखा तो ऐसे भी बात मिले नहीं मोह एक दिन दो दिन तीन दिन रह जाए गंगा जी के किनारे तो यात्री समझते हैं हमारी यात्रा सफल होगी। तीन दिन रह जाए गंगा किनारे और तीन दिन महीना रहते हैं और एक वर्ष में ये तो शेर जी कोई शेर जी सोच कोई विलक्षण है विलक्षण सोच। अब बम्बई है कलकत्ता है मद्रास बड़े बड़े शहर है वहां करते रचते कर सकते थे मकान बना सकते सत्संग करते थे और यहाँ आकर रूम खड़े थे बैठे वृक्ष के नीचे। कई वर्ष एक पहले साधु मिले थे हमारे को जो भी वहां सत्संग होता है हाँ देखते हैं बड़े नीचे कागला बजा बैठा है कहीं आप पुरानी बात सुनी है मैंने बस आया मैं तो हाँ श्रवण सुन सुनी आई हूँ वहां सत्संग होता है तो आया मैं तो बैठा हुआ कोई पूछ रहे उनको सुनाने वाला है कि कोई जरूरत नहीं आपस में करे आप सुना बात कोई पंडित को साधु को जरूरत को नहीं बढ़िया आपस में करे आप तो साधु यही आदर से नहीं देखते थे कोई कुछ अच्छा काम करेगी बढ़िया इकट्ठा हो जा करे देखो देखो आज देखो तमाशा कैसा एक वृक्ष लगाया है महाराज वृक्ष लगाया तो सेठ और फल पाने मिले एक बूढ़ा वृक्ष लगा रहा था तो उसको पूछा रे वृक्ष के फल लगा तू जीवा कर मैं नहीं जीव क्या है दूसरा लगाया तो मैं खाऊ तो मार लगा दूसरे ही खाएगा समझा ऐसा बीज लगा सेठ चला गया अब वृक्ष फल गया तो भाव तो अपना अच्छा है। सेठ बोले आज अपने स्वामी जी कैसा मिल जाएगा तो मैं बोले महाराज मैंने सेठ मिला था और स्वामी जी मिले ही नहीं ऐसा मैंने सत्संग सुनावे रोटी खराब है कपड़ा ही देवे मकान भी देवे रहने को देवे गर्ज भी करे सुनाओ स्वामी जी सुनो ऐसा थाने कथे मिलिया मैंने सेठ मिले जरा थाना स्वामी जी नहीं मिले अपने बहुत विचित्र भगवान की कृपा हो गई कृपा है कोई वृक्ष नहीं थी एक तरफ से है या किसी कारण से नहीं है कारण रहित कृपा भगवान बिना कारण कृपा करे। प्रबोध सुधाकर में लिखा है कि जब बरसने के लिए उन्मुख हो जाता है बदल तो नहीं देखता कि अच्छा बधान है अच्छा फल है आम का फल है ये बुमबुल के सूर है लंबी लंबी वो वही बढ़ जाता कोई फर्क थोड़े पड़ता है सब में फर्क ऐसे वर्ष आपस में वर्ष नहीं हो कैसा पात्र हो कैसे नहीं था आपस काम हो गया मौज हो गई आनंद हो गया आपसे आप वर्षा मिल गई शेर जी का जमा जमाया गद्दी जमी जमाई बात अपन मुफ्त में मिल गई उद्योग करे और कोई मारे आयो माए रोड पैर के कोई मेरी जोर हुई अरे मारे आयो माए रो तो पैर या कोई सेठन सत्संग आया राम अपन रह गया ये मौज है ऐसी मुफ्त में मिलती मुफ्त में मारे आयो माए मेरे पैर या कोई कोई गाँव नहीं जाने पर चढ़ी को नानी भाई कौन है नरसिंह जी कौन है तो कैसी मौज हुई देखो कैसी मौज हरे को नहीं मिले बारंबार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार मिले नहीं भाई ये तो मिल गई है कैसे मिल गई पता नहीं है। गोरखपुर की बात है शेर जी बड़ी बढ़िया बातें बताने लगे तो मेरे मन में आ गई मैंने बोला शेर जी आप किस तरह आ गए हो कुछ पातक पात्र तो देखे ठाकुर जी भी देखे बैठे ऐसे आज नहीं भेजा तो कैसे मौका मिल गया बेटी कुमारी थोड़ी रहे, मैं तो कोई दर नहीं पड़े। इस बारे में समझ रहे, मैं ऐसा पात्री बोल बाबा, सॉरी कुमारी कैसे रहे, कैसी बात में बताओ, मौका मिल गया। शेर जी कृष्ण भगवान की लीला कहने लगे तो मेरे मन में अभी पूछ रहे थे, कई बार पूछ लेता हूँ सेठा को बात, मुंडे रगड़ बच्चे पूछ रहे हो, शेर जी एक बात बताओ। बोलो। अब ये बताओ कि ग्वाल बात जानता है क्या, मैं क्या ऐसा और साथ ही हमारे साथ ही और मैं उठे आया हो, जानता कि नहीं जानता को हम संतोष होते ठीक है, अब ठीक है, समझ गया, मौज बढ़ गई। अरे खुलासा क्या, ग्वाल वालों को पता था क्या ब्राह्मण, अब वो वृंदावन दिव्य में रहने वाले है, वो लोग के रहने वाले है, आए हैं कि याद थी कि अपने कुछ याद नहीं थी, सिर्फ मैंने कुछ याद को नहीं कटे हार कैसे आया, अपन कौन बन गयो सुन लिया, यादों पर ही को नहीं थाने तो बताओ, थाने तो मन तो याद को नहीं, थाने को याद है तो बताओ, ठीक है मारे प्रश्न उत्तर हो गया, नहीं तो पहचान जो आदमी तो बता, जानकार होते हैं, पूरे पुराने जानकार मिल जाते हैं, हम पढ़ने पता ही नहीं, कहाँ जन में कहाँ उपजेर कहाँ लड़ाई लाड, कहा जानू कहेंगे कहाँ पड़ेगा हाल, पता ही नहीं हो रहा, कटे पड़ा लाड लगाया रडे कटे भी करी के पता ही हुआ है, बीच में ही आ गया अचानक ही बिना कुछ गए इज्जत आ बेटा, ठाकुर जी बड़े विचित्र हैं, एक संत की बात मैंने सुनी, वो कहते हैं कि भगवान ने जीवन मुक्ति दे दी पर संतोष नहीं हुआ, तो मैं ऐसा जानते ही नहीं आगे क्या मिले, ये बहुत विचित्र बात, ठहरने दिया अटंडा नहीं दिया, वहां जो ठाकुर जी पीछे पड़ जाते हैं तो ठहर नहीं देते, कितनी मजे और आगे और आगे और आगे, मुक्ति हो नॉन सी खारी लागे, मुक्ति में ही संतोष नहीं हुआ, वो कई ऐसी बात कि भगवान ने ऐसी कृपा करी मुक्ति में अटने नहीं दिया, प्रेम दिया प्रेम, नहीं तो वही ठहर जाते, मैं ठहर देते ही नहीं, जग पढ़ने नहीं थे ऐसे पीछे पड़े भगवान, तो ठाकुर जी पीछे पड़ गए, प्रहलाद के लिए कहा, प्रहलाद के लिए भागवत माया, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण ग्रह कृष्ण रूपी भूत लग गए, कृष्ण अवतार पीछे हुआ, ये आदि दैत्य के बाद है, आदि दैत्य महाराज, आदि दैत्य हुआ अन्नाक्षण कृष्ण हुए, उसे लड़का प्रहलाद, उसके कृष्ण कहाँ थे, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, इन्हें तो ग्रह ला क्यों करे, ग्रह आएगी अब ग्रह आएगी कृष्ण रूपी ग्रह आएगी, अमर कब है ना आदमी के उधारे ग्रह आ गया कृष्ण रूपी ग्रह आएगी, विचार प्रांत में ऐसी मुसी ग्रह आएगी जो अपन में ग्रह आएगी, समझा ऐसी लगी महाराज, साधन नहीं विशेष नहीं परंतु रह नहीं जाए, सब सच हो रही है नारियां नारी मेरी हो जाए तो चटपटी लग जाए, कैसे जाओ कैसे जाओ कैसे जाओ, आवे सुनो रंगत हुए मारवाड़ी शब्द बड़ा अर्थ है ये तो मन ही नहीं लगे, आवेदन रंगत दुख पावे किराया लगावे नौ किराया नहीं तंग चालो भाई चालो दुख पाओ सुख पाओ, और एक संत कही बात बचा, वहां कही गए कुत्ता होता है ना कुत्ता, वो पागल कुत्ता तो उसकी लाल लग जाए ना तो वो भी पागल हो जाएगा, जो संत माता की लाल लग जाए नहीं उसी हम को उठे कोई पागल बढ़ाते हो पागल अब कई घरों से माया हरी बात हो रही है, आज जो सत्संग में रुचि है ना और पागल नहीं तो है, लोग देखेंगे कि ठीक करो क्या हो, फायदा क्या बता, मैं काम करो जिसे मैंने रुपया मिले, तुम निकले जाओ कोई एक मिलती नहीं, खर्चा करते हो, दुख पाते हो और मर जाते हो, तो एक कोई सचेत आदमी सावधान आदमी काम है, एक पागल बनाई है, साधु कहलाता ना, ये दो तरह घटा घर है, पुराना कमाया तो खर्च कर दे, नहीं वो कमा दे नहीं, अब संत आ गया रुखड़ो बैठा बैठा बैठा रुखड़ो। एक साधु मिले थे सत्संग करा रहा, हम करा दे पुण्य से खोटी कर दे, ऊन बिखना है नहीं, ऊन ऊन बिखना है कातर नहीं, पहले पूनी बनावे, पूनी बनावे पास पूनी बना से कहते हैं उड़ जोड़ी ऊन थोड़ी कहते हैं, तो मैं सत्संग कराओ कहीं कर सत्संग कराओ कि पूनिया खोटी कर दो, पूनी बिखण थी बैठी बैठी मैं उसको खोटी कर दो, तो पुराण कमा तो खा जाओ नए काम करना नहीं, पुण्य खोटी कर दो, काम करो मैं तो भाई दो भाई अब कह रहे सत्संग में तू जावे तू बाणिया हो कर गए, एक तो खर्चो करे घर से और फिर नए कमाने दे नहीं, दो नुकसान करे, पहले कमाए तो खा जाए और नए बैठा इतना बैठा रुखड़ो साहब बैठा स्वामी जी रुखड़ो बैठा कितना बड़ा है। अच्छा एक आदमी कह माने कई वर्ष पहले कह बाणिया तेज होते हैं ठगड़े में बड़ो बाणिया नहीं ठगने वो तेज ठगड़े कि तमकवाद बढ़ा लिया और तेज ठगड़े ठगने कितने विचित्र बताओ आए बचे हुआ तो भाई हो फिर भी चेत नहीं हुआ है, इतनी बात सुनकर भी चेत हो ना होश को नरसिंह जी कहो कि महाराज आयो वह एक सेठ इन्हें मेरे बस भोर की दाड़ ली और बस बस में कर दियो भयो मंत्र बस भाव कुछ नहीं चले कुछ नहीं चल, अब नरसिंह है जिस पर हाथ लगे सब थक ले जाओ भागे नरसिंह लोग भागे भाई, एक बाणी आयो प्रत्येक बड़ी पहचान प्रत्यक्ष बात है सारे बाणी थक ली भगवान के मारा नरसी आदू शेठ मैसा हाथ घुमा सरा भरा आसरे पेट दूर सवर में बसा नरसी मरो शेठ है खावन तो मेरे रोटी को नहीं चूल्हे पते रोटी लड़ न पावे मारो शेठ है मैसा हाथ घुमा सरा सामान सेठ से थोड़ी लक्ष्मी न सकी कारण आया बताओ कैसी बात है 360 मुनि ममा ऊपर कृपा घनी अरे बेके तो बिक जाऊ नरसी मारो शेर धनी 360 दिन रहे नहीं पर समय सदा मुनि है भगवान रे भक्त रे सदा दिवाली संत के हाथ हो गए रण तो 360 मुनि माँ ऊपर कृपा घड़ी रोजाना मानी याद करावे भरा सरे पेट सदा भोग लगावे सदा भोजन से पेट भरा नरसी आदु सेठ है मारो रोजाना भोजन करावे नहीं तो भूखा बनाव नहीं भरा सरे पेट दूर दिशा और बेबसा वो तो थे टूट पहुंचा जाए भोजन इस बार बेचा आदि घुमास था समझा लोगों ने यूर क्या को तो गए ठग है ठग नरसी ठग भयो मंत्र और कुछ न चोले जोर चले ऐसी बात है भाई तो सुना जी क्या सामाल सेठ सेठानी लक्ष्मी लक्ष्मी नरसी कारण आया सावल सेठ लक्ष्मी नरसी कारण आया ठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया निज भगता सुना तो पायो शीस बोझ धर जाया हरि निज भगता सुना तो पायो शीस बोझ धर जाया बणिक संग बहु भीड़ घनेरी कलम कान में टांगी जी बणिक संग बहु भीड़ घनेरी कलम पप्पा साई बांध पागड़ी ऊंची पहरी आंगी जी पप्पा साई बांध पागड़ी ऊंची पहरी आंगी कुबेर साहबण आयो रोकड़ पटवो साथ जी संग कुबेर साहबण आयो रोकड़ पटवो साथ जी और सखन सिर पति पाठड़ी सबो श्री पति हाथे जी और सखन सिर बंधी गाठड़ी सावण सखन सहित मंडप में शोभित दिन कर जैसे जी सावण सखन सहित मंडप में शोभित दिन कर जैसे जी उडगन सब सब नागर छवि लिख प्रात हो सही जैसे जी सब नागर छवि तज प्रात हो विस्मय भयो नगर नर नागरी मान तजो भई थी की जी विस्मय भयो नगर नर नागरी मान तजो भई थी सबके सिरे से जबर तुररे तीख रही नरसी की जी सबके सिरे तेज पर तुर लो तीख रही नरसी की जी नवल नागरी निरखी बदन छवि हर की हर की मन मोहे जी नवल नागरी निरख बदन छवि हर की हर की मन पूछत बाम परस पर छुप छुप कहो सखी ये को है जी पूछत बाम परस पर छुप छुप कहो सखी ये सांवरी सूरत लगे सुहावनी बामनी सबे लुभानी जी सांवरी सूरत लगे सुहावनी बामनी सबे लुभानी जी को कहे यह नगर सेठ है को कहे राजा रानी जी को कहे यह नगर चौकस कर लक्ष्मी जी निमिया व्यायन जी के आगे जी चौकस कर लक्ष्मी जी निमिया व्यायन जी के आगे जी तिनके पायन लागे जी नागर कुल की बड़ी बडेरी चकित भई बचन नहीं निकसे सब कोई रही ठगी सी जी चकित भई बचन नहीं निकसे कोई भली ठगी सी भई चित्र सम रूप निहारे देख सकी आसी सी जी भई चित्र सम रूप निहारत देन सकी आशीष जी श्री रंग जी की वृद्ध बडेरी जिनको नैनन दी से जी की र करुणी बढ़ेरी को नैन सुगरी लुड़ कर पाय लग्या लक्ष्मी जी ऋण दीनी आशीषी दी लुड़ कर सुन कर अमर पुसब बरसावे देव दुंदुमी बाजी जी सुन कर अमर देव बरसावे देव दुंदुमी बाजी जी तहुं दिसी भयो उदास नगर में जोत जगामिक जागी जी तहुं दिसी भयो उदास नगर में जोत जगामिक जागी जी जन चौक उठे अति विस्मय भामिनी हर कब धावे जी पूरजन चौक उठे अति विस्मय भामिनी हर कब धावे जी दौड़त एक एक के आगे सब कोई मंडप आवे जी दौड़त एक एक के आगे सब कोई मंडप आवे जी वंस उजागर नागर नरसी तनक बानगी बरण्यो जी वंस उजागर नागर नरसी तनक बानगी हरि जन को जस पारन पाऊं कहे दास शिव करण्यो जी हरि जन को जस पारन पाऊं कहे दास शिव नरसी कारण आया जी कावर से निज भगता सू पायो पायो जी सबोध धर जाया जी निज भगता सू ना तो पाल सी सबोध धर जाया कावर से